Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, κάπου είδα σήμερα σε ένα πρωτοσέλιδο, δεν έχει σημασία σε ποια εφημερίδα, είδα έλεγε πάνω 80 έως 100 ευρώ βενζίνη και από κάτω με μεγάλα γράμματα δωρεάν βενζίνη, δωρεάν βενζίνη. Παιδιά, να το πάρετε αυτό το πρωτοσέλιδο και να το στείλετε στην Αμερική για να πάρετε το Pulitzer. Ρε Τάκη, τι αγωνία είναι αυτή που έχεις αν θα γίνουν εκλογές. Θα γίνουν εκλογές. Ξέρω εγώ τώρα πότε θα γίνουν. Σεπτέμβρη θα γίνουν, Οκτώβρη θα γίνουν, Απρίλη θα γίνουν. Θα γίνουν. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Πρωθυπουργός είναι ο πρώτος τώρα ο οποίος ρίχνει νερό στο μήλο της εκλογολογίας. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι οι εκλογές νωρίτερα, λες και έχουν γίνει ποτέ στην ώρα τους εδώ που τα λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει νωρίτερα, βάσει του συντάγματος, γίνονταν λέει για εθνικούς λόγους ή για εξέχον ζήτημα. Τώρα μάθαμε ποιος είναι ο εθνικός λόγος και ποιο είναι το εξέχον ζήτημα. Είναι η τοξικότητα. Που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, σε τι συνίσταται η τοξικότητα. Η τοξικότητα συνίσταται στην κριτική που του γίνεται. Ως εκ τούτου λοιπόν μην του κάνετε κριτική, διότι αυτό είναι κακό πράγμα το οποίο μπορεί να οδηγεί σε εκλογές. Πρόκειται για εκείνο το είδος της δημοκρατίας που μάλλον διδάσκεται στο τμήμα πολιτικών επιστημών του Χάρβαρντ. Αλλά επειδή λοιπόν έχουμε δωρεάν βενζίνη που σας έλεγα προηγουμένως, λοιπόν αυτή είναι μία αφορμή να μιλήσουμε σήμερα χρησιμοποιώντας μερικές απαγορευμένες λεξούλες. Ποιες είναι αυτές οι απαγορευμένες λεξούλες? Οι απαγορευμένες λεξούλες λοιπόν είναι μεγάλο κεφάλαιο, ολιγαρχία, πλουτοκρατία, καπιταλιστές βιομήχανοι τραπεζίτες και φαρλάκαινες ρουφίχτρες του αιμάτου του λαού. Αυτές είναι οι απαγορευμένες λεξούλες, όχι επίσημα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι οι λεξούλες που όταν τις ακούνε σουφρώνουν τη μητούλα τους οι πολιτικοί εκπρόσωποι της καθεστικίας τάξης μας, διότι όπως γνωρίζετε τέτοιες λέξεις, πλουτοκρατία που έλεγε ο Παπαδιαμάντης, ολιγαρχία που έλεγε ο Πλάτωνας, μπορεί να χρησιμοποιούνται όταν μιλάμε για τους Ρώσους καπιταλιστές, αλλά οι δικοί μας έχουμε πει τι είναι, έτσι. Είναι ευεργέτες και επενδυτές. Αφήστε λοιπόν που αυτές οι λεξούλες σε ό,τι αφορά εμάς οι οποίοι βρισκόμαστε που είμαστε στην σωστή πλευρά της ιστορίας, έτσι, άρα και της γεωγραφίας. Άρα λοιπόν τέτοιες λεξούλες δεν είναι in, είναι πασέ και μπανάλ. Αυτό λένε οι πολιτικοί εκπρόσωποι της καθεστικίας τάξης όταν τις ακούνε. Όταν βλέπουν όμως μπροστά τους και τους μεγαλοκεφαλαιούχους και τους ολιγάρχες και τους πλουτοκράτες και τους καπιταλιστές και τους τραπεζίτες, αυτοί που όταν ακούνε τις λεξούλες σουφρώνουν τη μητούλα τους, όταν βλέπουν μπροστά τους αυτό που αποτυπώνουν οι λεξούλες, τι κάνουνε? Κολοτουμπίτσες κάνουνε και κουνάνε χαριτωμένα την ουρίτσα τους. Λοιπόν, δύο αριθμούς θα σας πω και μην τα ακούτε αυτά που λένε στα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις. Μην λέτε νούμερα, μην λέτε αριθμούς, διότι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Αυτοί που δεν θέλουν να καταλάβει ο κόσμος, δεν θέλουν ο κόσμος να ακούει αριθμούς και νούμερα. Λοιπόν, δύο αριθμούς θα σας πω. Ο ένας αριθμός είναι 11 δισεκατομμύρια. 11 δισεκατομμύρια. Και ο άλλος αριθμός είναι 375 εκατομμύρια. Τι λέει η απλή διαιρεσούλα? Η απλή διαιρεσούλα λέει ότι το 375 εκατομμύρια χωράει στο 11 δισεκατομμύρια 30 φορές. 30 φορές. Τόσο δεν είναι, Τζιβελεκίδη? 30 φορές. Από τη μια μεριά λοιπόν έχουμε, με βάση το νόμο που ψήφισαν πριν από 3 μήνες, το Φλεβάρι, τον περίφημο αναπτυξιακό νόμο, έχουμε 11 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα κατευθυνθούν, ξαναλέω, μόνο από αυτό τον αναπτυξιακό νόμο και από το ταμείο το λεγόμενο ανάκαμψης στους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας. Μηδέ της ενέργειας, εξαιρουμένων. Μιλάμε για τους τομείς οι οποίοι έχουν επιβάλει το χαράτσι, τη ληστεία, τα λίτρα της ρήτρας αναπροσαρμογής. Μόνο λοιπόν από τον αναπτυξιακό λεγόμενο νόμο τους και από το ταμείο της λεγόμενης ανάκαψής τους έχουν προϋπολογίσει και έχουν ψηφίσει ήδη από τον Φλεβάρη να κατευθυνθούν στους επιχειρηματικούς ομίλους 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα βγαίνουν και πουλάνε κοινωνική ευαισθησία, κοινωνικό κουβαρνταλίκι και όλα τα υπόλοιπα με 375 εκατομμύρια, που είναι αυτή η δεύτερη φάση της επιδότησης, λέει, για τα καύσιμα, που αυτά τα 375 εκατομμύρια που χωράνε, ξαναλέω, 30 φορές στα 11 δισεκατομμύρια που δίνουν στους κεφαλαιούχους, στους βιομήχανους, στους τραπεζίτες, στο μεγάλο κεφάλαιο και στις φαρλάκαινες, αυτά τα 375 εκατομμύρια αφορούν όλο το λαό των 10 εκατομμυρίων. Για ένα λαό 10 εκατομμυρίων είναι 375 τα εκατομμύρια. Για μία δράκα κεφαλαιούχων, τα δισεκατομμύρια, όχι εκατομμύρια πια, είναι 11. Περί αυτού πρόκειται, αυτή είναι η πολιτική των επιδομάτων τους, έτσι. Μιλάμε δηλαδή για τα 20-25 ευρώ το μήνα, δηλαδή 10 λεπτά βενζίνης κάθε 30 μέρες. 10 λίτρα βενζίνης κάθε 30 μέρες. Αλλά για να έχουμε καλό ερώτημα τώρα. Αυτά τα λεφτά που κάποιοι βγαίνουν και τα διαφημίζουν με τον τρόπο που σας είπα προηγουμένως, δωρεάν βενζίνη, ακούτε τι λένε στην Ελλάδα του 2022, δωρεάν βενζίνη, έτσι. Αυτά τα λεφτά, αυτά τα ψίχουλα, μήπως η κυβέρνηση τα άκοψε από κανέναν επιχειρηματικό όμιλο για να τα δώσει στο λαό? Διότι μας έχουν πει ότι λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν πού τα βρήκανε και αυτά τα 375? Λοιπόν, όπως οι ίδιοι ομολογούν, οι ίδιοι το ομολογούν, αυτά και αυτά δηλαδή, και αυτά τα οποία μας τα αντιγυρίζουν μετά με τη μορφή του ψίχουλου, είναι λεφτά τα οποία από τι έχουν προκύψει? Έχουν προκύψει, προσέξτε, από την υπέρβαση, των στόχων του προϋπολογισμού για τον μήνα Μάη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το κράτος, η κυβέρνηση, γεμίζει την τσέπη από τους φόρους του ελληνικού λαού, έτσι τη γεμίζει, ταράζοντας στους φόρους τη λαϊκή οικογένεια, και μετά, αφού έχει γεμίσει την τσέπη με τα κλεψιμέικα, με τους φόρους, με το μαυραγωρητισμό, παίρνει ένα μικρό κομματάκι από τη γεμάτη τσέπη με τα κλεψιμέικα και το πουλάει ως επιδότηση. Σε ποιους? Στους φορολισταμένους. Σε ποιους? Σε αυτούς που έχουν υποστεί τη ληστεία και την κλοπή. Και έτσι, λέει, αυτοί τώρα θα πορευτούν για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, τις ανατιμήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή την αθλειότητα, και η σημερινή και η χτεσινή και η προχτεσινή, πώς τη βαφτίζουν? Κοινωνική πολιτική. Προσέξτε λοιπόν τους αριθμούς. Τα φορολογικά έσοδα μέσα στο μήνα Μάη ήταν αυξημένα κατά 1.162.000.000 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το στόχο που οι ίδιοι είχαν βάλει στον προϋπολογισμό. Δηλαδή, μέσα στο πεντάμινο έχουν βουτήξει από τον ελληνικό λαό 1,2 σχεδόν δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω και από εκείνα που οι ίδιοι είχαν προϋπολογίσει, να τον φοροκλέψουν με τον προϋπολογισμό του 2022. Και τώρα έρχονται λοιπόν, αφού, πώς το έλεγε στην ταινία εκεί με το Μαυρογκιαλούρο, φάγανε, αφού λοιπόν έχει συμβεί όλο αυτό που έχει συμβεί, ενώ έχει συμβεί το πρωτόγνωρο γεγονός, τα φορολογικά έσοδα την περίοδο Γενάρη-Μάη, μιλάμε για το πεντάμινο, και μάλιστα σε συνθήκες πρωτόγνωρου πληθωρισμού και παρατεταμένης ακρίβειας να έχουν ξεπεράσει, προσέξτε, τα 20 δισεκατομμύρια μέσα στο πεντάμινο, επαναλαμβάνω, σε συνθήκες πληθωρισμού 11% και παρατεταμένης ακρίβειας, έχουν ξεπεράσει τα φορολογικά έσοδα τα 20 δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω, επί τουρκοκρατίας είχαμε τέτοιου οθωμανικού τύπου φορολογία? Ενώ λοιπόν αυτά συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, εμφανίζονται μετά να πουλάνε επιδόματα και κουπόνια σύντησης. Αλλά βέβαια το θράσος δεν σταματάει εκεί. Διότι ακόμα και αυτά τα οποία τα παριστάνουν ως ανάσα και ανακούφιση προς τον ανθρωπάκο, ο οποίος δεν ξέρει από πού του έρχεται η ανάστροφη, στην πραγματικότητα σε ποιους πάνε? Λοιπόν, δεν θα σας πω εγώ με τα δικά μου λόγια σε ποιους πάνε, θα σας το πω με τα δικά τους τα λόγια. Πριν από λίγες μέρες είχαμε μία επιστολή η οποία εστάλει προς τα αρμόδια κυβερνητικά επιτελεία. Ποιος την έστειλε? Την έστειλε ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας. Το αντιληφθήκαμε, έτσι? Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας, ρήτρα αναπροσαρμογής δηλαδή. 100% πάνω το ρεύμα δηλαδή, περί αυτού μιλάμε τώρα. Χρηματιστήριο ενέργειας, περί αυτού μιλάμε. Και τι λέει λοιπόν στην επιστολή ο Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας? Ζητάει, ανοίγουν εισαγωγικά, λήψη μέτρων που θα συμβάλλουν στην ανάσχεση των ασφικτικών πιέσεων που δέχεται ο κλάδος της προμήθειας ενέργειας, οι οποίες πιέσεις είναι αποτέλεσμα των συνεχώς επιδεινούμενων συνθήκων χρηματοοικονομικής ρευστότητας, είδατε τι ωραία γλώσσα, και της ραγδαίας αύξησης των επισφαλιών που σχετίζονται με τη συσσόρευση, εδώ είναι το ζουμί, ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών. Τι λένε δηλαδή? Λένε λοιπόν αυτοί οι οποίοι έχουν οδηγήσει τις τιμές εκεί που τις έχουν οδηγήσει, αυτοί που στέλνουν τους λογαριασμούς στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν λεξοτανίλ πριν και μετά, αφού το ανοίξουν το λογαριασμό του ρεύματος, ότι ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει συσσόρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών. Αυτό γράφει η επιστολή τους. Και ως εκ τούτου λοιπόν ζητάνε από την κυβέρνηση να δώσει τα επιδόματα και μάλιστα να τα δώσει με μορφή προκαταβολής σε ποσοστό τουλάχιστον 75%, που γράφει η επιστολή τους, έτσι ώστε να πληρώνονται αυτοί. Καταλάβατε τι είναι αυτά τα επιδόματα? Αφού μας τα έχουν βουτήξει λοιπόν με δύο και τρεις τρόπους και δύο και τρεις και πέντε φορές παραπάνω, μέσα από τη φορολιστία και μέσα από τη ληστεία, έρχονται να παραστήσουν αυτοί οι οποίοι αποτελούν την πολιτική θωράκιση αυτού του μαυραγωρητισμού, αυτής της κερδοσκοπίας, αυτής της εσκροκέρδειας. Έρχονται αυτοί να παραστήσουν ότι με τα δικά μας λεφτά, τα οποία είναι τα κλεμμένα λεφτά, μας επιδοτούν την ίδια ώρα που δεν κάνουν τίποτα λιγότερο από αυτό που τους ζητούν εκείνοι, των οποίων τα συμφέροντα υπηρετούν πολιτικά. Περί αυτού πρόκειται. Αυτή είναι η περίφημη επιδοματική τους πολιτική, για την οποία εξέπεμπε μύδρους ο κύριος Μητσοτάκης πριν από μία πενταετία. Έκανε και tweet τότε που έλεγε ότι δεν θέλει μία πολιτική επιδομάτων, διότι ήθελε, λέει, ο λαός να μπορεί να στέκεται στα πόδια του. Αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει είναι τα κέρδη των ομίλων να στέκονται στα πόδια τους, διότι βεβαίως είτε με αυτή την επιδότηση και με τον τρόπο που ξαναγυρίζει στους κερδοσκόπους, είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή, είναι ο ελληνικός λαός που πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα, που πληρώνει πανάκριβα τα καύσιμα, και όλα αυτά βεβαίως στο όνομα τίνος πράγματος. Στο όνομα βεβαίως της απελευθέρωσης,

ο πόνος μου γεννάει. Εγώ στα δίνω έτοιμα και εσύ τα θες δικά σου. Λίγουρα που σε δερνε παρόλα τα λεφτά σου. Και ούτε στο νυχάκι μου δεν φτάνει η αφεντία σου. Αυτά είναι λοιπόν τα επιδόματά τους. Αυτή είναι και η πολιτική των επιδομάτων τους. Μου έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ ο Βασίλης. Ο Βασίλης είναι αυτοκινητιστής και αντιλαμβάνεται κανείς τι σημαίνει να είναι κανείς αυτοκινητιστής την ώρα που το πετρέλαιο κίνησης είναι πάνω από τα 2 ευρώ και η βενζίνη στα 2,5. Την ίδια ώρα μου λέει ότι υπάρχει μια ειδική κατηγορία βεβαίως πατριωτών μας που δεν έχει τέτοια προβλήματα. Αναφερόμαστε στους εφοπλιστές και μιας και το ανέφερες, Βασίλη μου, να σου πω λοιπόν ότι έχουμε την δεύτερη αύξηση, νέα δεύτερη αύξηση στην τιμή των εισιτηρίων, των επιβατών για το 2022. Προχωρήσανε στη δεύτερη αυτή αύξηση τώρα στις 15 Ιουνίου, πριν από μια εβδομάδα. Και αυτό ισχύει για τις περισσότερες γραμμές από τις εφοπλιστικές εταιρείες. Έχουμε λοιπόν αύξηση που μεσοσταθμικά κινείται από 5 έως 10%, ενώ η προηγούμενη που είχε γίνει τον Απρίλιο, μέσα σε 2 μήνες δηλαδή έχουν γίνει αυτά, έφτασε μεσοσταθμικά το 10 με 12%. Δηλαδή, τώρα λοιπόν, για να πάρεις το πλοίο και να πας από τη Ραφίνα, πάμε, πού θες να πάμε, θες να πάμε στη Μύκονο, Γιωργάκη, στη Βελεγγύδη. Λοιπόν, για να πάμε στη Μύκονο τώρα έχει 38 ευρώ. Η αύξηση είναι 8,5% για να πας εκεί. Για να πας στην Τίνο να προσκυνήσεις, γιατί μόνο αυτό απομένει πλέον, είναι 35 τα ευρώ. 9,5% η αύξηση. Θες να πας Άνδρο, η αύξηση εδώ τώρα είναι κοντά στο 9%. 8,7, 25 ευρώ το εισιτήριο, ατομικό, έτσι, για κατάστρωμα μιλάμε τώρα. Άμα θες να πας Νάξο, 48 τα ευρώ. Με το αργό, έτσι, με το άλλο, το πιο γρήγορο, στα 60, κάτσα το δω, 67-40. 67-40. Βεβαίως ήταν κατασυγκινητική αυτή η αναφορά του κυρίου Πρωθυπουργού τις προάλλες, που είπε πριν ακόμα ανακοινώσει αυτό το νέο πακτολό του Fuel Pass 2, που τον προανήγγειλε λέγοντας ότι είχε στο νου του τις οικογένειες που θέλουν να πάνε διακοπές. Ακούστε τώρα, για να φύγεις από τον Πειραιά και να πας στη Ρόδο, άμα είσαστε τέσσερα άτομα και έχετε και ένα αυτοκίνητο, όχι το Καγέν που λέει ο Σκυλακάκης, απ' τα άλλα, για να πας και να έρθεις, γιατί πρέπει και να έρθεις μάλλον, θέλεις ένα πεντακοσάρικο. Ένα πεντακοσάρικο. Γελάς, Τζεβελεκίδη, γέλα. Λοιπόν, είναι κατανοητό λοιπόν ότι μέσα πάμε καλά. Πάμε να δούμε πώς πάμε έξω τώρα, γιατί έχουμε και άλλα θεματάκια. Βαγγέλης Αρατέος, έλα Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι να αρχίσει να κάνω διαδήλωση υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βγήκανε τα συμπεράσματα. Μας στηρίζουν. Μπορείς να βγεις και εσύ στον δρόμο με δύο ευρωπαϊκές σημαίες. Δύο ευρωπαϊκές, ναι. Και μία ελληνική. Και μία ελληνική. Τα συμπεράσματα, το προσχέδιο μάλλον όπως έχει διαρρεύσει, έχουν πάλι μια μικρή παράγραφο, στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τις επανειλημμένες πρόσφατες κινήσεις και δηλώσεις της Τουρκίας και την καλή να σεβαστεί την κυριαρχία των χωρών μελών και την εδαφική του ακυρεότητα. Τους έχουμε σκάσει αυτούς τους ανθρώπους. Όλο τους ανησυχούμε. Όλο παραπονιόμαστε. Όλο είναι μέσα στην ανησυχία τους έχουμε. Ναι. Έτσι. Και όπως λέει και το κείμενο, η ανησυχία παραμένει εκεί. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς έχει γίνει ρουτίνα την τελευταία περίοδο. Είναι τα λεκτικά είναι ουσιαστικά τα ίδια. Μπορεί να αλλάξει. Αυτό, Βαγγέλη, τι είναι καρμπόν, είναι. Το έχουν καρμπόν εκεί και το, στο copy paste που έλεγε και ο Πολάκης και το ξαναβάζουν και το ξαναβγάζουν. Ναι, και απλά βάζουν κάθε φορά και μια άλλη λέξη παραπάνω. Όπως τώρα αντί να έχει ανησυχία, έχει παθιά ανησυχία. Α, τώρα έχει παθιά. Τώρα παθιά ανησυχία. Μάλιστα. Γι' αυτό σου είπα ότι μπορεί να πάρει τις μέρες. Ναι. Βέβαια, να πούμε ότι πέραν αυτού ανούσιου λεκτικού, υπάρχει μια δυσφορία στις Ευρωπαϊκές Ένωσης απέναντι στην Τουρκία, όχι όμως για τα ελληνικά αυτά καθ' αυτά, αλλά για την επιμονή της Άγκυρας να μην δίνει το πάσιμο φως στην πτώση της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Και αυτή η δυσφορία θα ενταθεί την επόμενη περίοδο. Έχουμε και την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ την άλλη εβδομάδα, αλλά επειδή όλοι πλέον προεξοφλούν ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να δώσει το πάσιμο φως ούτε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, αυτή η δυσφορία θα ενταθεί λίγο και μετά πάλι θα ξαναπέσει, διότι θα ξεκινήσει νέος γύρος παζαριών και διαπραγματεύσεων. Οπότε δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο να δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να τρίξει τα δόντια, να πούμε έτσι, στην Τουρκία του Ταϊπ Ερντογάν. Και οι λόγοι είναι πολλοί. Υπάρχει το προσφυγικό που είναι βασικός λόγος. Και υπάρχουν βέβαια και όλα τα διμερή οικονομικά συμφέροντα πολλών χωρών μελών και μεγάλων χωρών, οι οποίες δεν θέλουν να έρθουν σε μετοπική σύγκρουση με την Τουρκία. Και βέβαια υπάρχει και ένα άλλο σκεπτικό σε πολλές χώρες, το οποίο το ακούμε συχνά αυτή την περίοδο, είναι ότι επειδή στην Τουρκία επίκυται εκλογές, είτε φέτος είτε το αργότερο του χρόνου, είναι πολλές χώρες Ευρώπης οι οποίες δεν θέλουν να έρθουν σε απευθείας αντιπαράθεση και σύγκρουση με τον Ταϊπ Ερντογάν, διότι εκτιμάται ότι αυτό ουσιαστικά θα ανεβάσει τη δημοτικότητά του στο εσωτερικό της χώρας. Υπάρχει αυτή η στρατηγική σκέψη. Ναι. Παρά το γεγονός ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τις εσωτερικές τους κόγκσες, μιλώ για την Ουκρανία τώρα, τοποθετούνται με τον τρόπο που τοποθετούνται απέναντι στην Τουρκία, αλλά για τα ζητήματα του ΝΑΤΟ κτλ. Και εδώ αναφερόμαστε Σουηδία, Φιλανδία, αλλά και οι καλοί μας οι Ευρωπαίοι με τους Ουκρανούς δεν είναι και. Δηλαδή τους ρίξανε στο στόμα του λύκου και τώρα θα τους μεταφέρουν την ευχή να πάνε όλα καλά, μου φαίνεται. Ναι, γιατί και αυτό είναι το βασικό θέμα από τα βασικά θέματα της αυριανής συνόδου, είναι ότι θα γίνει μεν αποδεκτή, όπως όλα δείχνουν, η υποψηφιότητα της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ξεκινήσει η διαδικασία για την πλήρη ένταξη. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι έχουν ξεκαθαρίσει τους Ουκρανούς ότι αυτό θα κρατήσει χρόνια και ότι αυτή το αίτημα της Ουκρανίας να υπάρξει μια ειδική και ταχεία διαδικασία ένταξης δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αποδεκτό. Έτσι, ουσιαστικά θα ξεκινήσει μια ενταξιακή πορεία η οποία θα διαρκέσει όσα χρόνια διαρκέσει και έχει μεν μια συμβολική αξία αυτή η κίνηση, αλλά ουσιαστικά δεν θα αλλάξει τίποτα για τους Ουκρανούς. Έγινε, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να σκεφτεί κανείς ότι. Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτή η τελευταία φάση του δράματος στην Ουκρανία ξεκίνησε το 2014 με ένα πραξικόπημα στη Μαϊντάν, που είχε αυτό το έμβλημα από τους πραξικοπηματίες και από αυτούς οι οποίοι τους ήταν από πίσω τους. Ποιο δηλαδή? Η ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας. Τα λόγια μου της νύχτας μετανάστες σε δρομολογία χωρίς επιστροφή. Ας τις πλατείες να βογκούν, σου λέω άστες. Ίσως με βρεις μες στην επόμενη στροφή. Στελεύουν τα περάσματα μου φαντάσματα κι η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός στενεύουν τα περάσματα. Οι φίλοι μου φαντάσματα κι η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός. Ένας τρίμωνας και βουλιάζω στα νερά όπως ψαράς μέσα στη λασπή της Κερκίνης. Ιονοσκόπος με σημάδια φανερά χάθηκα πάλι μες στο πρόσωπο εκείνης. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα κι η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα κι η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παύλο που μας ακούει από τη Σουηδία, τον Ηλία που μας ακούει από το Ελσίνκι, πολλούς χαιρετισμούς στο Σπύρο, επίσης στη Φιλανδία. Γιωργάρα μου, την ίδια απορία έχω και εγώ με σένα. Στο μοιραμαρέ κολυμπούσες πάντα μόνοι και ο Μαθαίος έχει χρόνια να φανεί. Αναρωτιέμαι πότε θα βγει ο Σκυλακάκης ή πότε θα βγει ο Γεωργιάδης να καταγγείλουν τον Biden, γιατί ο Biden, μέχρι και ο Biden ζήτησε, λέει, τρίμηνη αναστολή φόρου στη βενζίνη από το Κογκρέσο με σκοπό και στόχο την ανακούφιση των πολιτών στις Ηνωμένες Πολιτείες από το κύμα των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Πότε θα τον καταγγείλει ο Σκυλακάκης και ο Γεωργιάδης, τον Biden, ότι ενισχύουν αυτούς που, που έχουν καγέν. Κατά τα λοιπά η ιστορία ξανατολών συνεχίζεται. Ο Δένδιας βεβαίως από τη δική του την πλευρά μίλησε για ψύχρεμη αντίδραση απέναντι στα όσα αναφέρουν και στα όσα λένε οι Τούρκοι. Είχαμε και την παρέμβαση της Προέδρου της Δημοκρατίας από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ότι η Τουρκία είναι αυτή που δεν αποδέχεται την δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, σήμερα δεν ξέρω αν έχω χάσει άλλο επεισόδιο, αλλά είχαμε το Πρακτορείο Ανατολού, το οποίο δημοσίευσε φωτογραφίες της Ψερίμου, λέγοντας ότι είναι τουρκικό νησί. Βάνα, έτσι είναι? Βάνα, στέλνουμε μαζί μας. Καλησπέρα Νίκο, έτσι ακριβώς είναι. Είναι καθημερινό πλέον αυτό το τουρκική προπαγάνδα. Δεν προβλέπεται έτσι, τουρκική υποχώρηση πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες μέρες στις 29 Ιουνίου. Όπως είπες λοιπόν, το κρατικό πρακτορείο Ανατολή δημοσίευσε σήμερα βίντεο και φωτογραφίες στοχοποιώντας την Ψέριμο και λέγοντας ότι αυτό το αναδημοσίευσε το βίντεο και το κρατικό ΤΡΤ. Λέγοντας το ότι Ψέριμο τουρκικό νησί απέχει 8 χιλιόμετρα μόνο από την Αλικαρνασσό και κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου δεν θα έπρεπε να έχει στρατιωτικό εξοπλισμό και παρουσία ελληνική στρατιωτική. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι οι έντονες διαβουλεύσεις του βέτο που έχει βάλει η Τουρκία για την ένταξη στο ΝΑΤΟ της Σουηδίας και της Φινλανδίας. Εδώ αναλυτές λοιπόν λένε ότι το γεγονός ότι ακόμα η Άγκυρα δεν έχει αλλάξει θέση, δηλαδή εμένει στη μη ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, αποτελεί πρόοδο. Το ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών, το είχε πει και ο Καλίν πριν 2-3 μέρες αυτό από τη Μαδρίτη, ότι δεν είναι καταληκτική ημερομηνία η Μαδρίτη. Τώρα, από την άλλη να σου πω ότι είχαμε σήμερα το πρωί πάλι από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης προανήγγυλαν τις εργασίες του τέταρτου υπερσύγχρονου γεωτρύπανου της Τουρκίας, το Abdulhamid Han, το οποίο θα βγει για έρευνες στις 17 Ιουλίου, δεν είναι τυχαία ημερομηνία, είναι η επέτειος της απόπειρας πραξικοπήματος το 2016, 15 Ιουλίου 2016. Mm-hmm. 15 Ιουλίου λοιπόν θα είναι στην Ανατολική Μεσόγειο, θα ξεκινήσει τις έρευνες, χωρίς όμως να διευκρινίσουν πού ακριβώς, ποιο σημείο. Σημειώνουμε εδώ ότι δύο μήνες πριν ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, ο Φατίχ Ντονμέζ, είχε πει ότι σε δύο μήνες, το τέταρτο γεωτρύπανο, θα ξεκινήσει έρευνες. Είναι τον Ιούλιο, συμπληρώνονται δύο μήνες από τότε που το είπε. Από την άλλη έχουμε και τις εσωτερικές εδώ διαβουλεύσεις με στόχο την οικονομία. Γιατί το νούμερο ένα θέμα εδώ είναι το οικονομικό. Δεν πάμε καθόλου καλά η Τουρκία σαν χώρα δηλαδή, και για τον πληθωρισμό και με τις συνεχείς ανατιμήσεις. Τα λέμε, τα ξαναλέμε κάθε μέρα από το Real αυτά. Σήμερα λοιπόν πριν δύο ώρες περίπου ο Τούρκος Πρόεδρος υποδέχτηκε στο Προεδρικό Παλάτι στην Άγκυρα για επίσημες προθέσεις τον Σαουδάραβα διάδοχο πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Αυτοί δεν ήταν τσακωμένοι από την υπόθεση της δολοφονίας του Κασόγγι. Ακριβώς. Είχαν 4 χρόνια και μάλιστα να μιλήσουν, και μάλιστα η Τουρκία είχε αποκαλέσει δολοφόνο αυτόν που υποδέχτηκε σήμερα. Τέλος πάντων, τα πράγματα. Για κάτσε ρε Βάνα, γιατί εμείς στρώσαμε χαλί εδώ στους Ισραηλινούς, γιατί ήταν τσακωμένοι με τους Τούρκους και θέλαμε να είμαστε εμείς οι καλύτεροι τους φίλοι για να καλύψουμε το κενό και να έχουμε και άλλον σύμμαχο. Και βγήκε ο Ισραηλινός βέβαια πρέσβης και είπε: Μένα δεν με νοιάζουν οι ΑΟΣ, γιατί εμείς δεν έχουμε θάλασσες. Μετά τα φτιάξαμε πάρα πολύ με τους Σαουδάραβες, τους στείλαμε μέχρι Patriot. Εμείς στείλαμε Patriot στη Σαουδική Αραβία. Εμείς οι οποίοι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και αγαπάμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, εκεί κάθε Παρασκευή εκτελούν, κάνουν αποκεφαλισμούς στη Σαουδική Αραβία. Τους στείλαμε λοιπόν Patriot εμείς εκεί, γιατί επίσης είμαστε καλύτεροι τους φίλοι, επειδή είχαν τσακωθεί με την Τουρκία. Τώρα αυτοί και οι Ισραηλινοί με τους Τούρκους και οι Σαουδάραβοι με τους Τούρκους ξαναγαπηθήκανε. Ακριβώς. Ο Ισραηλινός επίκειται και επίσκεψη το επόμενο διάστημα του Πρωθυπουργού του Ισραήλ. Ο Σαουδάραβας σήμερα ήρθε με βασιλικές τιμές, τον υποδέχτηκε ο Ερντογάν στο παλάτι, και με πολυπληθή αποστολή ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Ήδη είναι και κλεισμένο των θυρών, συζητάνε οι δυο τους με στόχο την οικονομία, να έρθει δηλαδή, να έρθουν πάρα πολλά χρήματα από την Σαουδική Αραβία στην Τουρκία. Έχει βελτιωθεί η συνεργασία. Τον Απρίλιο, θυμίζουμε τον προηγούμενο Απρίλιο, πριν δύο μήνες, πήγε ο Ερντογάν στη Σαουδική Αραβία. Θα υπογραφούν συμφωνίες από το εμπόριο μέχρι τον τουρισμό και από την υγεία μέχρι την αμυντική βιομηχανία. Και να σου πω και ένα άλλο στοιχείο επίσης σημαντικό για την Τουρκία βέβαια, αλλά είναι και, έχει να κάνει και με τις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Όλοι εμπλεκόμαστε τρόπον. Αύριο έρχεται στην Άγκυρα ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, ο Μπεν Γουάλας. Θα συναντηθεί με τον Κουλουσία Καρ. Και στην ατζέντα είναι πιθανή συνεργασία στον αμυντικό κλάδο, φυσικά και η Ουκρανία. Να σου πω ότι ο Βρετανός Υπουργός, ο αρχηγός... Άλλη παρατήρηση εδώ. Ο Υπουργός Άμυνας ο Βρετανός λοιπόν θα συναντηθεί με τους Τούρκους, συμφωνία στον Ακριβώς. αμυντικό τομέα. Να θυμίσω, η Βρετανία είναι μία από τις συγκεήτριες δυνάμεις της Κύπρου, η οποία εδώ και 48 χρόνια κατέχεται από τον εισβολέα Ατήλα. Μάλιστα. Ωραία. Και να σου πω τώρα ότι θα συζητηθεί το θέμα της προμήθειας Eurofighters. Βεβαίως. Γιατί όπως λένε εδώ θα στραφεί η Τουρκία σε αυτά τα μαχητικά αεροσκάφη εάν δεν υπάρξει λύση από τα F-16 με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τούρκος Υπουργός Αρχηγός της Αεροπορίας είχε πάει στην Βρετανία τον προηγούμενο μήνα και είδε τα Eurofighters, και σε αυτό το πλαίσιο αύριο έρχεται ο Υπουργός Άμυνας, ο Βρετανός, στην Άγκυρα, θα συναντηθεί με τον Κουλουσία Καρ, και έρχεται και ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, θα συναντηθεί με τον Τζαβούσογλου. Αυτά είναι τα νέα. Μάλιστα. Από εδώ και περιμένουμε να δούμε και τι συμφωνίες υπογράψανε με τη Σαουδική Αραβία σήμερα. F-16 αυτή, Mirage εμείς, Rafale εμείς, Eurofighter αυτή. Τα χαιρετίσματά σου στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της χώρας θα τα μεταφέρω εγώ. Να σε καλά, Βάνα. Ευχαριστώ. Και τα έτσι, για να μην πηγαίνουν τα χρήματά μας χαμένα, δηλαδή. Να σε καλά. Τα χρήματα του κόσμου. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Πολύ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πολλούς χαιρετισμούς στη Χρυσή, στον Παναγιώτη, στον Τάσο, στο Γιάννη, στο Μιχάλη που μας ακούει από την Μπάρο. Καλησπέρα στο Διονύση, ναι, την είδα και εγώ αυτή την αθλειότητα. Πήγαν και βεβήλωσαν εκεί το μνημείο στη Μαρφίν, οι άθλοι. Καλησπέρα στον κύριο Γεωργίου, καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, στον Θοδωρή. Πολλές καλησπέρες στον Μιχάλη που μας ακούει από το Ερεβάν. Καλησπέρα στον Γιώργο που είναι στη Ζάκυνθο. Φόρτσα Παουκάρα μου, να σε καλά. Καλησπέρα στον κύριο Γιάννη Παναγόπουλο, καλησπέρα στον Πάνο τον Αεκάρα. Αυτό που λες, Λευτέρη, μου το είδα και εγώ. Για να ξέρουν και οι ακροατές, υπήρξε ένα site προχτές το οποίο είχε την εξής είδηση. Η κίνηση ανθρωπιάς του Δημητριάδη, μοιράστηκαν μπουκαλάκια με νερό σε άστεγους εν ώψη του καύσωνα, και πραγματικά δεν ήξερα με τι να πρωτοδακρύσω με την ανθρωπιά του κυρίου Δημητριάδη. Μιλάμε για το διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού. ή με το δημοσιογραφικό, μηντιακό και ενημερωτικό μεγαλείο των διακινητών της είδησης, που προφανώς δεν αντιλαμβάνονται να έχει κανένα, καμία ευθύνη, όχι ο κύριος Δημητριάδης, αλλά το γεγονός ότι είμαστε σε μια χώρα που οι πρωθυπουργοί, σε έναν εκ των οποίων είναι επικεφαλής του γραφείου του ο κύριος Δημητριάδης, είμαστε σε μια χώρα που υπάρχουν άστεγοι, οι οποίοι όμως έχουμε την εφρόσινη διάθεση να τους δίνουμε μπουκαλάκια με νερό εν ώψη του καύσωνα. Παιδιά, εσείς που το γράψατε αυτό, να το στείλετε κι εσείς εκεί στο Αμέρικα, να πάρετε το Πούλιτζερ. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκληση. Είναι μαζί μας ο κύριος Χατζηθεοδοσίου. Ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Πογιόπουλο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Είδα μία αναφορά την οποία έχετε κάνει, μία δήλωση την οποία έχετε κάνει και με την ιδιότητα βεβαίως του πρόεδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, αλλά και με την ιδιότητά σας στην πανεπιστημιακή, ως επίτιμος διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο στον Πειραιά, και αναφέρεστε στο ζήτημα των καυσίμων. Πείτε μας τη γνώμη σας. Κοιτάξτε, είναι σημαντικό, λέει η ανακοίνωση, ότι η κυβέρνηση, και βεβαίως βοηθάει, ότι δίνει ένα επίδομα στα καύσιμα. Αυτό που τονίζω όμως είναι ότι το επίδομα δεν θα αλλάξει τη φορά των πραγμάτων, γιατί δεν χτυπάει τη ρίζα του προβλήματος. Δηλαδή, όσο τα καύσιμα ανεβαίνουν, σήμερα έχουμε 2,5 ευρώ περίπου τη βενζίνη και οδεύει σίγουρα στο επόμενο διάστημα στα 3 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι αυτό αποτελεί την αφετηρία για να γίνουν τεράστιες ανατιμήσεις. Και θυμίζει, κύριε Πογιόπουλο, ότι η Ελστάτ είπε ότι το Μάιο κλείσαμε με 11,3% πληθωρισμό. Είναι απόλυτα σίγουρο ότι τον Ιούνιο θα ξεπεράσουμε εύκολα το 12%. Αυτή είναι και, η εικόνα, σας διακόπτω, είναι και η εικόνα της αγοράς δηλαδή. Έχουμε αυτό το κύμα της ανατίμησης, δεν φαίνεται να κάμπτεται των ανατιμήσεων. Πρέπει επιτρέψτε να εξηγήσω το γιατί. Γιατί νομίζω πρέπει ο κρατής να καταλάβει. Mm-hmm. Όταν τα καύσιμα είναι αυξημένα, το ρεύμα αυξημένο, τότε η παραγωγή των προϊόντων, η λειτουργία των καταστημάτων επιβαίνεται με μεγάλα κόστη. Προσπαθήσανε πολλές επιχειρήσεις, κυρίως μικρές, να απορροφήσουν το κόστος όλο αυτό το διάστημα, γιατί αυτή η υπόθεση θυμίζει από τον Οκτώβριο και όχι μετά την Ουκρανία, που βεβαίως επιβάλλει τα πράγματα. Άρα κάποια στιγμή δεν αντέχει άλλο να κρατήσει τις τιμές. Έτσι παρατήσαμε το σουβλάκι να φτάνει πρώτη φορά στην Ελλάδα στα 4 ευρώ. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όσο δεν υπάρχει παρέμβαση στα καύσιμα, στην τιμή των καύσιμων, και εδώ θυμίζω την πρότασή μας, πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Και όταν η κυβέρνηση λέει δεν έχει δημοσιονομικό χώρο, θυμίζω, γιατί νομίζω υπάρχει γνώση σε όλους, ότι όταν έγινε ο προϋπολογισμός τον Οκτώβριο, τότε στον προϋπολογισμό η τιμή για τα καύσιμα ήταν στο βενζίνη 1,60 ευρώ. Σήμερα είναι 2,5. Άρα, μιλάμε πάνω από το 1,60, μπορείτε να μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωση, όπως έκανε η Κύπρος πριν 2 μήνες και η Γερμανία, δηλαδή η πιο ισχυρή οικονομία, ακριβώς για να στηρίξει τις επιχειρήσεις στην οικογένεια, τη μείωση. Όσο εδώ λοιπόν δεν μειώνεται η τιμή, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε ούτε μείωση του πληθωρισμού, ούτε βεβαίως μείωση των ανατιμήσεων της ακρίβειας που υπάρχει. Και αυτό είναι οδυνηρό, γιατί σας θυμίζω ότι ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού, έστω και αν εκπροσωπώ τις επιχειρήσεις, όταν από 400-600 ευρώ και είναι περίπου 800.000 αυτοί, δεν έχει διαθέσιμο εισόδημα πέρα από το να πάρει τα είδη πρώτης ανάγκης, αυτό που λέμε καλά της οικοκυράς, να πληρώσει το ρεύμα του και να πάρει βενζίνη για το αυτοκίνητό του για να κινηθεί. Άρα η αγορά αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί ακριβώς γιατί ένα μεγάλο κομμάτι των καταναλωτών δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Λέω το πιο σκληρό κομμάτι της κοινωνίας, γιατί στο υπόλοιπο υπάρχουν ασφαλώς προβλήματα, αλλά αυτό βιώνει τη μεγαλύτερη δυσκολία. Αλλά είναι μεγάλο κομμάτι, αφορά τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού μας. Η κυβέρνηση μπορεί πρέπει να σκεφτεί ένα τιμή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως βεβαίως και έχουμε πει ότι πρέπει να πάει στην κατώτατη τιμή, δηλαδή πλαφών στην κατανάλωση, στην ενέργεια, και όχι αυτό που κάνει σήμερα, δηλαδή θα πάρει τα λεφτά πίσω η κυβέρνηση, δηλαδή η πολιτεία και μετά ο λαός, όταν τους φορολογίες. Δηλαδή το 23. Μα όλο αυτό το διάστημα όμως θα βιώνουμε αυτή την κατάσταση με την ενέργεια. Και νομίζω ότι και η δεύτερη πρότασή μας για μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6%, επειδή θέλω να πω, κύριε Βογιόπουλο, έχει γίνει σε 11 χώρες της Ευρώπης. Mm-hmm, mm-hmm. Έχει γίνει μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Αν δεν πάρεις κανένα από τα δύο μέτρα, τότε τίποτα δεν σταματήσει από αυτά. Και βέβαια, επιτρέψτε μου, και το λέω γιατί πραγματικά είμαστε και σε μια πολύ ζεστές μέρες. Εμείς έχουν μάθει και ξέρουμε η πολιτεία ότι το καλοκαίρι ο κόσμος σκέφτεται λιγότερο τα προβλήματα αυτά. Αλλά ο Σεπτέμβρης θα έρθει. Και τότε οι υποχρεώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα είναι μεγάλες, θα υπάρξουν νέες και κόκκινες υποχρεώσεις, θα αυξηθούν κι άλλο, θα αυξηθεί το ιδιωτικό χρέος και βέβαια θα αντιδράσουν τα νοικοκυριά, γιατί όταν φτάσουμε σε εκείνη την περίοδο, απορώ με ποιο τρόπο κάποιος θα μπορέσει να πάρει πετρέλαιο για τη θέρμανση, θα μπορέσει να λειτουργήσει με αυτές τις επιβαρύσεις. Άρα οι δυσκολίες που θα παρατηρηθούν είναι τεράστιες και εμένα σε ό,τι μας αφορά σε επιχειρήσεις, ότι είναι απόλυτα σίγουρο θα δημιουργηθούν νέες υποχρεώσεις, νέα κόκκινες υποχρεώσεις, δηλαδή υποχρεώσεις που δεν θα πληρωθούν σε ασφαλιστικά ταμεία, σε εφορία, γιατί όπως ξέρετε όλο αυτό το διάστημα πηγαίνουν προς τα πίσω. Αυτό το προς τα πίσω κάποια στιγμή θα τελειώσει. Και όταν η πολιτεία τα πετύσει, τότε θα έρθουμε μπροστά στα προβλήματα που θα έχει μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και επιτρέψτε να πω, πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι το 23% των επιχειρήσεων δήλωσε πριν από 20 μέρες ότι δεν θα μπορέσει να αποπληρώσει ποτέ τις υποχρεώσεις του. Προς εμπειρώσεων αυτού που λέτε, κύριε Χατζηδεοσίου, σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος πάνω στον οποίο στηρίζεται η πρότασή σας, έλεγα και προηγουμένως, μόνο μέσα στο μήνα Μάιο, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου των Οικονομικών, υπάρχει μια υπεραπόδοση φορολογικών εσόδων κατά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω από όσα είχαν προϋπολογιστεί στον ίδιο τον προϋπολογισμό. Δηλαδή, θα περίμενε κανείς το στοιχειώδες ότι τουλάχιστον αυτή η υπεραπόδοση θα πήγαινε με τη μορφή της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης έστω στο ποσοστό της αύξησης που σημειώθηκε τους τελευταίους μήνες. Το μεγαλύτερο ποσό που πειράζει η κυβέρνηση είναι από την αύξηση που έχει στα έσοδα τόσο από τα καύσιμα, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όσο και από το ίδιο το ηλεκτρικό ρεύμα, από την αύξηση που έχουμε κυρίως στο ΦΠΑ. Άρα ουσιαστικά αυτή τη στιγμή 50 χρήματα από τη μία τσέπη και μας τα βάζει από την άλλη ένα μέρος αυτών των χρημάτων. Όμως ο τρόπος που παρεμβαίνει ο επιδοματικός εξηγώ ότι δεν λύνει το πρόβλημα. Στην πραγματικότητα αυτό που λέτε συμβαίνει, δηλαδή η αύξηση όλων των φόρων που υπάρχουν και του ειδικού φόρου αλλά παραλαμβάνω και στην ενέργεια, αυτό συμβαίνει και μάλιστα το παραδέχθηκε και ο Υπουργός Οικονομικών πριν λίγο καιρό όταν πήρασε τα χρήματα λέγοντας ότι ένα μέρος είναι από εκεί και ένα άλλο μέρος εξηγούσε τον κρατικό προϋπολογισμό. Εδώ πρέπει να θυμηθούμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και το λέω αυτό γιατί η κυβέρνηση μπορεί να διαπραγματευτεί με την Ευρώπη ένα μέρος των χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης να στηρίξουν τις επιχειρήσεις τώρα και όχι αυτό που φαίνεται να γίνεται, δηλαδή να αφήσει πρώτα ένα μεγάλο μέρος να κλείσει και ουσιαστικά να στηρίξει τις υπόλοιπες όπως τις στηρίξει. Εδώ επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ εξαιρείται το 85% των επιχειρήσεων της χώρας, όπως και στη Βουλή ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και ο Υπουργός Οικονομικών, γιατί δεν πληρούν τα κριτήρια των 4 συστημικών τραπεζών. Άρα, αν αυτό δεν λυθεί με μια νέα διαπραγμάτευση όπως έγινε στην Πορτογαλία, ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν θα καταφέρει να επιβιώσει στο άμεσο μέλλον. Εάν τα πράγματα πάνε έτσι όπως βλέπουμε να πηγαίνουν, η εκτίμησή σας είναι ότι θα έρθουμε πάλι στα μέσα Σεπτέμβρη για ένα νέο, ένα τρίτο fuel pass, πώς το λένε, για μισό γέμισμα ντεποζίτου πάλι. Ναι, φαίνεται ότι αυτή την τακτική θα ακολουθήσει η κυβέρνηση, η οποία μοιράζει λιγότερα λεφτά γιατί ένα μεγάλο μέρος από αυτά στο τέλος δεν απορροφούνται. Αλλά έστω και αν το ξανακάνει, θα σας πω άλλη μια φορά, αυτό δεν θα αντιδρασεύσει ούτε τον πληθωρισμό ούτε την ακρίβεια. Άρα αφήνει τα πράγματα να εξελιχθούν και ξέρετε, σε μια κρίση οικονομική, είμαι βέβαιος ότι από την εμπειρία σας, αυτοί που την πληρώνουν πάντα είναι οι μικρότεροι. Οι μεγαλύτεροι αντέχουν παραπάνω. Αυτό έγινε και στην πανδημία. Στην πανδημία, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το αναφέρω, είχαμε αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου από τα 4,5 δις το 2018 στα 21 δις, στα 14 δις το 2021. Μόνο από αυτή την αύξηση δεν την καρπώθηκαν όλες οι επιχειρήσεις, αλλά 500 επιχειρήσεις, κυρίως πολύ μεγάλες, πήραν το 90% του τζίρου. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα στην κρίση. Δηλαδή, ο μικρός τελειώνει γιατί δεν έχει ούτε χρηματοδότηση, δεν έχει αποθέματα. Άρα, όσο πιέζονται τα νοικοκυριά επιχειρήσεις, αυτός δεν μπορεί να αντέξει τον ανταγωνισμό και οδηγείται ένα μεγάλο μέρος σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Αξίζει τον κόπο να σας πω ότι σε πρόσφατη συνάντηση μιας εκδήλωσης που έγινε, αρμόδιος υπουργός, να τον πω καιρός, ο αναπληρωτής υπουργός ανάπτυξης, είπε ότι η κυβέρνηση σήμερα στηρίζει το σχέδιο Πισαρίδη. Το σχέδιο Πισαρίδη σημαίνει από μόνο του ζητάει το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να κλείσει. Άρα είμαστε μπροστά σε εξελίξεις, τις οποίες ασφαλώς και από τη θέση που είμαι θα πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε, γιατί εμείς θέλουμε να παραμείνει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία δεν είναι μόνο θέμα ότι εκφράζει το 99,2% των επιχειρήσεων της χώρας, αλλά μιλάμε για μια άλλη οικονομία με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή με επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα είναι ελληνικές, ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων δεν θα μένει εδώ και βεβαίως αυτό σημαίνει και μια νέα ανεκατονομία όπου αυξάνεται περισσότερο μειώνεται η μικρομεσαία τάξη υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων. Και εξηγώ ότι αυτό το λέει το σχέδιο Πισαρίδη που υιοθετεί από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση. Πριν κλείσουμε, επειδή κάποιοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, κύριε Χατζη Θεοδοσίου, θέλω να μας πείτε με την εμπειρία σας, στον χώρο της πραγματικής οικονομίας, έτσι. Όταν μιλάμε για την αύξηση στα καύσιμα, αυτό ο τελικός καταναλωτής δεν το πληρώνει μία φορά στο πρατήριο. Το πληρώνει δύο και τρεις φορές, διότι αυτό μετακυλιέται στο κόστος μεταφοράς, στο προϊόν, στο ράφι, έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, πολλές φορές τώρα έπιασε μια, επιτρέψτε μου, μόδα ότι τέλος πάντων όλοι κερδοσκοπούν. Ασφαλώς και στις κρίσεις κάποιοι κερδοσκοπούν και αυτό πρέπει να κάνει η πολιτεία, να είναι σκληρή και εμείς είμαστε υπέρ του να πάρει τα σκληρότερα μέτρα. Όμως δεν μπορούμε να λέμε ότι οι αυξήσεις είναι θέμα κερδοσκοπίας. Και το παράδειγμα που είπατε είναι το καλύτερο. Ένα φορτηγό για να μεταφέρει προύτα λαχανικά του Μακεδονία εδώ θέλει 1.000 ευρώ παραπάνω καύσιμα. Αυτό τι σημαίνει, ότι αυτή την αύξηση ποιος θα την πληρώσει, θα πάει πάνω στο προϊόν. Το ίδιο συμβαίνει γενικά στη διακίνηση, που βάλατε ένα τομέα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και είπαμε ότι με το μέτρο αυτό δεν θα μειώσει, δεν θα μειώσει την ακρίβεια, γιατί τα κόστη παραμένουν πολύ ψηλά. Και βλέπετε πόσοι σήμερα συζητάνε πολύ, Γεωργία, να σταματήσουν την παραγωγή. Συλλογή, είναι τόσο μεγάλο το κόστος της παραγωγής, όπου δεν με συμφέρει με τις σημερινές τιμές να πουλάω και υποχρεωμένος να πουλήσω ακριβότερα. Και ένα μεγάλο μέρος αυτών των παραγωγών σήμερα δεν μπορεί να πουληθεί. Αν πάμε σε ένα μανάβικο, θα διαπιστώσουμε πολύ εύκολα τις αυξήσεις των τιμών που γίνανε. Και μάλιστα τώρα θα διαπιστώσετε μέσα στον Ιούνιο, λέω πολύ σύντομα ότι θα φανεί, ότι και τα είδη στο σούπερ μάρκετ θα αυξηθούν πάρα πολύ, γιατί θα έλεγα ένα μομέντο που είχε γίνει μεταξύ των σούπερ μάρκετ και του υπουργού, που καλά έκανε και παρέμβηκε τότε, σταματάει. Και τώρα θα δούμε τεράστιες αυξήσεις και στο καλάθι της νοικοκυράς. Μάλιστα. Κύριε Χατζηδεοδοσίου, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σε κάποια αστέρι πάνω από σύννεφα, πάνω από θάλασσες και από στεριές, στους γαλαξίες και τις απέραντες τις ξαστεριές. Πάνω από σύννεφα, πάνω από θάλασσες και από στεριές, στους γαλαξίες και τις απέραντες τις ξαστεριές. Σαν κλάρι ξενιαστή να περπατήσουμε πάνω από το κύμα. Εμείς κι αγάπη μας για άλλο όνειρο, για άλλη φωνιά. Τον έρωτά μας Θεό να κάνουμε και βασιλιά. Εμείς κι αγάπη μας για άλλο όνειρο, για άλλη φωνιά. Τον έρωτά μας Θεό να κάνουμε και βασιλιά. Κι ανθίζομαι στο χιόνι, είμαι στο νερό τα παθός, κι αγκάθι που αγγυλώνει, κι αγκάθι που αγγυλώνει. Κάνω το μέλι μου πικρό και την ανάγκη φύτρα, και έχω το μίσκο μου μικρό και μάνα χάρτο ρίχτρα και μάνα χάρτο ρίχτρα. Εγώ είμαι άγριος άνθος μέσα στον κάμπο μοναχός κι όταν αναστενάζω το κόσμο εμποδιάζω και εσύ ρουφάς το χρώμα μου σαν μαύρη πεταλούδα και με φυλάς το στόμα μου φυλάς Αντώνη Δήλας Αντώνη Ουδά. Ημέρα γίνομαι Θεό κρυφά και μεγαλώνω κι όταν μου παίρνουνε το φως τη νύχτα μαραζώνω τη νύχτα μαραζώνω. Εγώ είμαι άγριος άνθρωπος μέσα στο κάμπο μοναχός κι όταν αναστενάζω το κόσμο εμποδιάζω και εσύ ρουφάς το χρώμα μου σαν μαύρη πεταλούδα και με φυλάς το στόμα μου. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Άκη, στον κύριο Θεοδοσιάδη. Πολλές καλησπέρες στην Κατερίνα στα Γιάννενα, στον καλό το φίλο το Δημήτρη που μας ακούει από τη Στουτγκάρδη. Κύριε Γιάννη, από την αλεπότρυπα της Κυψέλης που δεν σου αρέσει, δεν σου αρέσουν οι μουσικές μου επιλογές. Δεν ξέρω πραγματικά τι να κάνω να σε εξευμενήσω. Μέχρι που σκέφτομαι να σου στείλω με CD κάνα δίσκο του Σάκη του Ρουβά. Καλησπέρα στη Λίνα, καλησπέρα στη Τζίνα. Λοιπόν, την Παρασκευή βγαίνουν οι πατεράδες μας και οι μανάμδες μας ξανά στους δρόμους. Οι συνταξιούχοι βγαίνουν στους δρόμους. Κύριε Κουμπούρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Μπογιόπουλο. Είναι μαζί μας ο κύριος Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΧΑ. Γιατί πάλι στους δρόμους, κύριε Κουμπούρη? Γιατί όλες οι αιτίες που ισχύουν και μας έβγαλαν μέχρι τώρα στους δρόμους ισχύουν και τώρα. Και κάθε κυβέρνηση που έρχεται είναι καθαρό ότι αφού υπόσχεται ότι θα αλλάξει προς το καλύτερο ορισμένα πράγματα παίρνει τη σκυτάλη από την προηγούμενη και συνεχίζει στην ίδια πολιτική, στην ίδια γραμμή. Δεν αντέχουμε άλλο, κύριε Μπογιόπουλε, γι' αυτό είμαστε στους δρόμους. Δεν αντέχουμε την πείνα, τη δυστυχία. Δεν αντέχουμε να βλέπουμε τις συντάξεις μας κάθε μέρα να γίνονται προνοιακά βοηθήματα. Δεν αντέχουμε να βλέπουμε τα παιδιά μας να παίρνουν μεροκάματα της πείνας, δηλαδή αξία της εργατικής δύναμης να μειώνονται, οι συντάξεις να μειώνονται και οι τιμές να αυξάνονται καθημερινά και ο πλούτος να πηγαίνει σε λίγα χέρια. Εμείς διεκδικούμε λοιπόν ότι μας έχει αφαιρεθεί γιατί τα έχουμε πληρώσει. Τα έχουμε δουλέψει όλα μας, σε όλη μας τη ζωή. Δεν μας έδωσε ποτέ κανείς δανεικά και αυτοί μας άρπαξαν από τα ασφαλιστικά μας ταμεία, μας αρπάζουν από τις συντάξεις μας δισεκατομμύρια κάθε χρόνο και έρχονται να μας πετάνε κάθε φορά ψίχουλα. Για όλους αυτούς τους λόγους βρισκόμαστε στους δρόμους και θα διεκδικήσουμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί και άμεσα να δοθούν τώρα αυξήσεις στους συνταξιούχους. Αυξήσεις και με την προσωπική διαφορά μέσα που τη συμψηφίζουν κάθε φορά και την αφαιρούν. Αυξήσεις με κατώτερες συντάξεις, το ύψος τους να είναι 650 ευρώ από τα 384 που είναι σήμερα. Να δοθούν τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους χωρίς προαπαιτούμενα. Να δοθούν πίσω τα δώρα μας. Είναι δικαιώματα τα οποία τα είχαμε κατακτήσει, μας τα αφαίρεσαν και σήμερα παλεύουμε στο ιερό πεζοδρόμιο ξανά και θα συνεχίσουμε μέχρι να δικαιωθούμε, γιατί ξέρουμε ότι αυτός είναι ο μονοδρόμος μας. Για όλους αυτούς τους λόγους, και για την υγεία και για τα φάρμακα που εμπορευματοποιούνται και για τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει πάνω στα κεφάλια μας και μπορεί να κάνει χειρότερα και τα κάνει χειρότερα τα πράγματα, όχι μπορεί να τα κάνει και μπορεί να τα κάνει ακόμα χειρότερα. Βρισκόμαστε στο δρόμο, στους δρόμους του αγώνα. Είναι και πανελλαδική η κινητοποίηση, έτσι δεν είναι? Πανελλαδική. Θα έρθουν από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη οι συνταξιούχοι και θα πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου και απαιτούμε από τον Πρωθυπουργό να μας δει, να μας δεχτεί. Είναι ο μόνος Πρωθυπουργός που έχει δεχτεί η εξοχότητά του, δεν έχει δεχτεί τους εκπροσώπους 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων. Κάθε χρόνο εισπράττουν λοιπόν από τους συνταξιούχους 8,5 δισεκατομμύρια και ο Πρωθυπουργός θέλει να αρέσκεται στα ψίχουλα που μας πετάνε καθημερινά και τα ξέρετε και τα τονίζετε καθημερινά και από την εκπομπή σας, δηλαδή τα ψίχουλα για να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια και την ακρίβεια που επέτεινε πολύ περισσότερο. Ούτε αυτή τη φορά υπάρχει απάντηση από το Πρωθυπουργικό Γραφείο στο δεν αίτημα ακόμη συνάντησης. Δεν έχουμε ακόμα αίτημα συνάντησης και τους καλούμε. Λοιπόν, και αν δεν είναι ο Πρωθυπουργός εκεί γιατί έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση, θα μπορούσε βεβαίως να μας κλείσει μία ημέρα να κάνουμε τη συνάντηση. Δεν μπορεί δηλαδή 3 χρόνια τώρα να συναντήσει τους συνταξιούχους και να τους δώσει. Δεν θέλει να μας συναντήσει λοιπόν, αυτή είναι η ουσία, γιατί προτιμάει εκείνους που του κάνουν πάσες στις πολιτικές τους, τις αντεργατικές, τις αντιλαϊκές. Εμείς λοιπόν θέλουμε συνάντηση για να του πούμε τα αιτήματά μας και να διεκδικήσουμε. Αυτή είναι η ουσία και αυτή είναι η διαφορά από εκείνους που προτιμάει να κάνει συναντήσεις. Παρασκευή λοιπόν, 24 του μήνα, Παρασκευή μεθαύριο, στις 11 στα Προπήλαια. Στις 11 στα Προπήλαια, είχαμε πει στην Κλαθμόνωση είναι από κάτω, αλλά επειδή γίνονται κάποια έργα θα τραβήξουμε λίγο την εξέδρα προς τα Προπήλαια για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Είναι κοντινές οι πλατείες, τις ξέρουμε αυτές, για να κάνουμε αυτή τη συγκέντρωση και θα δώσουμε συνέχεια στους αγωνές. Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, κύριε Μπογιόπουλε, και να σας πω και κάτι ακόμα. Παρακαλώ. Να ξέρετε την αφιλιότητα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι. Εδώ και οι συνταξιούχοι πληρώνουν 0,20 λεπτά δηλαδή του ευρώ κάθε μήνα για τις ανάγκες των συνταξιουχικών οργανώσεων. Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, για 5 χρόνια τώρα, έχουν πληρωθεί αυτά τα χρήματα. Μας έχουν δώσει μόνο μισή δόση και άλλη μία δόση και τα υπόλοιπα χρήματα δεν τα δίνει ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Τσακλόγλου που παίζουν τον παπά. Ακόμα και δεν και εφαρμόζουν. Αυτά, ναι, ακόμα και αυτά. Δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία. Η αθλειότητά τους, γιατί πρόκειται για αθλειότητα. Γιατί πληρώνουν οι συνταξιούχοι για να έχουν στέγη και να έχουν λειτουργικά έξοδα και η αθλειότητα. Τους έχει φτάσει να μην μας δίνουν τα χρήματα που εμείς πληρώνουμε. Δεν εφαρμόζουν τον νόμο. Αυτοί που κηρύζουν την νομιμότητα. Πώς έλεγε ο Μπρέχτ, αυτοί που λένε για κλέβουν το ψωμί και στην προκειμένη περίπτωση ισχύει, αυτοί που λένε για την νομιμότητα, δεν δίνουν τα χρήματα στις συνταξιουχικές οργανώσεις, εκείνες στο δημόσιο, στο ΙΚΑ, στους αστυνομικούς, στους στρατιωτικούς, σε όλες τις συνταξιουχικές οργανώσεις. Που είναι για τις λειτουργικές μας ανάγκες, το καταλαβαίνετε, και δεν δίνουν ακόμα και τα χρήματα έτσι όπως πρέπει να τα δώσουν στους συνταξιούχους του ΟΑΕ που τους παρακρατούν 1 ευρώ το χρόνο για κοινωνικές ανάγκες, για θεραπευτικό τουρισμό. Εκεί έχουμε φτάσει με αυτούς τους κυρίους οι κύριοι που επικαλούνται την νομιμότητα καθημερινά και δεν εφαρμόζουν τους νόμους. Τώρα τους καλούμε να αποδώσουν τα χρήματα που παρακρατούν από τους συνταξιούχους για τις ανάγκες τους. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να κρατούν αυτά τα χρήματα. Είναι δικά μας χρήματα. Όλα είναι δικά μας, αλλά αυτά τα πληρώνουμε απευθείας από τη σύνταξή μας. Μάλιστα. Κύριε Κουμπούρη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Πανελλαδική συγκέντρωση. Να είστε καλά. Πανελλαδική συγκέντρωση των συνταξιούχων στην Αθήνα, στα Προπήλαια, μεθαύριο την Παρασκευή, 11 η ώρα, στα Προπήλαια και πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου. Στον ουρανό βαδίζω στον ωκεάνο. Πάνω στο κύμα περπατώ, εσένα σαν κοιτώ. Είσαι νεράιδα της αυγής. Θυμάστε την υπόθεση με εκείνο το παλικαράκι, το μικρό, το Σαϊντού, το Σαϊντού Καμαρά, που έγινε και πασαρέλα για κάποιους για να δείξουν ανθρωπιά, για να δείξουν και η υπεράσπιση δικαιωμάτων των προσφυγόπουλων. Ξέρετε όμως, η υπόθεση του Σαϊντού δεν είναι μια ατομική υπόθεση, είναι η υπόθεση όλων των προσφυγόπουλων σε αυτή την κατάσταση που βρισκόταν ο Σαϊντού, και σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση βρίσκεται και ο Σισε. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, πάμε στη Σάμο. Είναι μαζί μας ο γραμματέας της Ελμεσάμου, ο κύριος Τάκης Διαμαντίδης. Κύριε Διαμαντίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Βουγιοβούλος, και σας και στους ακροατές σας. Τι γίνεται με αυτό το πιτσιρικά κάτω? Λοιπόν, ο Σισε έφτασε στη Σάμο προς το τέλος του 2019. Ξεκίνησε, πήγε στο ΚΙΤ βέβαια, έγκλειστος έτσι, στη φαβέλα του ΚΙΤ. Εκεί άρχισε να κάνει κάποια μαθήματα ελληνικών, στη συνέχεια γράφτηκε στην πρώτη λυκείου και φέτος τέλειωσε και τη δεύτερη λυκείου. Είναι ένα παιδί το οποίο κατάφερε να ξεπεράσει τα μεγάλα αυτά προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε, κατάφερε να ενταχθεί, να δημιουργήσει φιλικές σχέσεις και να ενταχθεί στο κοινωνικό του περιβάλλον. Συμμετέχει σε αθλητικούς συλλόγους, διάφορους, τέλος πάντων. Ήταν ένας ενεργός άνθρωπος ο οποίος τέλος πάντων κατάφερε να ανθίσει, όπως τα λέγαμε. Ένα παιδί που κατάφερε να βρει μια άκρη, να πατήσει και να αρχίσει πραγματικά να προσαρμόζεται και να ανθίζει. Το θέμα είναι ότι έγινε η πρώτη λοιπόν αίτηση για άσυλο. Πέρυσι το Μάρτι εκδόθηκε η απόφαση και απορρίφθηκε η αίτησή του. Άσκησε προσφυγή κατά της απόφασης, η οποία εκδικάστηκε φέτος και πριν λίγες μέρες του ανακοινώθηκε ότι είναι πάλι απορριπτική. Έχουμε λοιπόν το θέμα του Σισε. Όπως αναφέρατε και εσείς στην εισαγωγή σας, πριν λίγους μήνες παίρνει το θέμα του Σαϊντού. Θα πρέπει τελικά, κύριε Μπογιόπουλο, δηλαδή να γίνουν δεκτοί από τον Πρωθυπουργό όλοι οι πρόσφυγες, όλα τα παιδιά τα οποία ζητάνε ένα τόπο να σταθούν, αν είναι δυνατόν. Δεν είναι θέμα λοιπόν να γίνονται κινήσεις εντυπωσιασμού. Το θέμα είναι οι υπηρεσίες να λειτουργούν με έναν τρόπο τέτοιο που να μπορούν να βοηθούν αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά να στέκονται στα πόδια τους. Θέλω να πω ότι δεν είναι, ναι, επικεντρώνουμε στο ΣΥΣΕ και αναφερόμαστε σε αυτό και ως ΕΛΜΕ που πήραμε την πρωτοβουλία. Γιατί ως εκπαιδευτικοί είχαμε μια μεγαλύτερη ευαισθησία, ενημερωθήκαμε από τα παιδιά για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Με αφορμή το ΣΥΣΕ όμως έχουμε να σκεφτούμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε να σκεφτούμε για τις αιτίες που έδιωξαν το ΣΥΣΕ από τον τόπο του. Τους πολέμους και τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις που έχουν γίνει σε μια σειρά χωρών, στην οικονομική εκμετάλλευση και τη φτώχεια που υπάρχει, στις πολιτικές διώξεις, τα αυταρχικά καθεστώτα που εγκαθιδρύονται σε μια σειρά από χώρες και αναγκάζουν έναν κόσμο να ξεριζωθεί και να σηκωθεί να φύγει από το σπίτι του. Δεν ξεχνάμε επίσης τους Σισε που χάθηκαν στον δρόμο, τους συνομιλίκους του που δεν μπόρεσαν καν να φύγουν, τους συνομιλίκους του που πνίγηκαν στα νερά του Αιγαίου. Και κάποιους άλλους που δεν μπόρεσαν να πάνε σχολείο και δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή το πρόβλημά τους με τόσο μεγάλη έντοση. Όπως επίσης αυτούς που ζουν έγκλειστοι σε καταβλισμούς σήμερα. Και θα θέλαμε να πούμε το εξής. Πιστεύουμε ότι και ως εκπαιδευτικοί αλλά και ως άνθρωποι γενικότερα, πιστεύουμε ότι αυτά είναι το δικαίωμα του να έχεις ένα μέρος να σταθείς, να μπορείς ένα παιδί να μπορεί να πάει σχολείο. Το δικαίωμα ένας ενήλικος να μπορεί να δουλέψει, να έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Είναι ανθρώπινα δικαιώματα στοιχειώδη. Και τα οποία δεν πρέπει να κρίνονται ούτε από τη φυλή. Έλεγα, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και έλεγα και εγώ προηγουμένως ότι εδώ, στο πρόσωπο και αυτού του πιτσιρικά και του Σαϊντού, έχουμε τα πρόσωπα χιλιάδων παιδιών. Ακριβώς. Έτσι. Που είναι φανερό ότι όταν μπορούν να βρουν μια στοιχειώδη φροντίδα, να αποκτήσουν μια στοιχειώδη μόρφωση, μια πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση, μπορούν να ανθίσουν, όπως ωραία το είπατε. Και αναρωτιέται κανείς τι άλλο χρειάζεται για να αναγνωριστεί σε αυτό το ασυνόδευτο προσφυγόπουλο το δικαίωμα του ασύλου. Τι άλλο χρειάζεται? Πραγματικά. Εδώ είναι ένα θέμα. Και εμείς το ίδιο ερώτημα έχουμε στα χείλη μας κι εμείς. Τι άλλο χρειάζεται? Γιατί ακούμε, κύριε Απογιώπουλε, εντάξει, ότι κάποιοι πρόσφυγες είναι ευπρόσδεκτοι. Γιατί είναι Ευρωπαίοι, είναι Χριστιανοί, είναι ξανθοί, έχουν λευκή επιδερμίδα. Ο Σισε, να πούμε ότι δεν ακριβώς, είναι τόσο ξανθός. Ήταν, είχε στην ατυχία του λοιπόν, και ξέρετε κάτι, κύριε Απογιώπουλε, δεν είναι μόνο τα χαρακτηριστικά αυτά. Εγώ πιστεύω ότι το βασικό αδίκημα, η βασική ενοχή του Σισε είναι ότι είναι φτωχός. Διαφορετικά υπάρχουν άνθρωποι με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, με σκουρόχρωμη επιδερμίδα, μουσουλμάνοι, και οι οποίοι έρχονται είτε ως επενδυτές είτε ως τουρίστες πολυτελείας. Ναι. Οι οποίοι εκεί είναι το πρόσδεκτοι. Χρώμα δεν παίζει καμία σημασία. Εκεί το χρώμα λοιπόν δεν παίζει κανένα ρόλο. Η φυλή δεν παίζει κανένα ρόλο, η θρησκεία δεν παίζει κανένα ρόλο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αρκεί να είναι επενδυτής λοιπόν ή τουρίστας. Πείτε μας τι οργανώνετε, τι σχεδιάζετε, κύριε Διαμαντή. Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς είπαμε λοιπόν, περιμέναμε, είμαστε συνεννόηση και με το δικηγόρο τέλος πάντων και με τα παιδιά και οργανώνουμε αύριο μια κινητοποίηση, μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην κεντρική πλατεία στη Σάμου. Έχουμε καλέσει μια σειρά από φορείς, έχουν ανταποκριθεί και το εργατικό κέντρο και το νομαρχικό τμήμα της ΑΔΔΗ, η ανοιχτή συνέλευση. Από ό,τι πληροφορούμαστε και αθλητικά σωματεία, στα οποία συμμετείχε ο ΣΥΣΕ, όπως είπαμε πριν. Και βέβαια μαθητές. Παίζει και καλή μπάλα ο μικρός. Παίζει και καλή μπάλα ο μικρός, ναι, ακριβώς. Λοιπόν. Αυτό και πιστεύουμε ότι πρέπει να ενωθούν πολλές φωνές και να φωνάξουμε δυνατά ώστε να ακουστεί η φωνή μας και λίγο παραπάνω. Κύριε Διαμαντίδη, ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Φραγκίσκο, στην Ξανθή, στον Πάνο. Καλησπέρα στον Αντώνη. Κύριε Γιάννη από την Αλεπότρυπα, θα σας το πω απλά και κατανοητά. Goodbye και αλεβουζέν. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, Τζενάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι τραγωδία είναι αυτή στο Αφγανιστάν? Δυστυχώς θα ξεκινήσουμε από το Αφγανιστάν, εκεί όπου οι νεκροί από τον πολύ ισχυρό φωνικό σεισμό έχουν ήδη ξεπεράσει τους χίλιους. Χιλιάδες είναι επίσης και οι τραυματίες. Ορισμένα Ινστιτούτα έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τον βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ που ήταν ο σεισμός, από το 6,1 στο 5,9. Σε κάθε περίπτωση όμως το εστιακό βάθος ήταν μόλις 10 χιλιόμετρα και σε αυτό είναι και ο λόγος που έγινε τόσο αισθητός όχι μόνο στο Αφγανιστάν αλλά και στο Πακιστάν και στην Ινδία. Ιδίως στα νότια και ανατολικά της χώρας του Αφγανιστάν εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ζημιές και οι περισσότεροι θάνατοι, όπου έχουν ισοπεδωθεί ολόκληρα χωριά. Υπάρχουν αναφορές για εκατόμβες νεκρών στις ανατολικές επαρχίες Νανγκαχάρ και Χόστ. Οι αρχές συνεχίζουν την αποτίμηση των ζημιών, ενώ τα συνεργεία προσπαθούν να ανασύρουν όσους τυχόν είναι ακόμη ζωντανοί κάτω από τα συντρίμια. Ο απολογισμός ασφαλείως δεν είναι ο τελικός. Θα πάρει σίγουρα άλλα 2-24 ώρα μέχρι να ανακοινωθεί επισήμως ένας αριθμός από τις αρχές. Οι Ταλιμπάν, οι οποίοι ελέγχουν την περιοχή, έχουν ήδη απευθύνει έκκληση για διεθνή βοήθεια, καθώς είναι πάρα πολύ άσχημες συνθήκες και στα νοσοκομεία, αλλά και λόγω της κατολίσθησης που ακολούθησε, δεν υπάρχει παροχή νερού και ρεύμα σε πολύ μεγάλο μέρος της περιοχής που επλήγει. Πρόκειται ούτως ή άλλως για μια σεισμογενή περιοχή, κυρίως στον ορεινό όγκο του Χιντούκους. Βρίσκεται πάνω στο σημείο που ενώνονται οι δύο τεκτονικές πλάκες, η Ευρασιατική και η Ινδική. Ωστόσο, ο σεισμός ο οποίος πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα και σε κυριολεκτικά στον ύπνο όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και φυσικά τα σπίτια είναι πάρα πολύ παλιά, οι κατασκευές είναι πάρα πολύ αδύναμες, είναι και πάρα πολύ πυκνοκατοικημένες αυτές οι περιοχές, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι το έργο των σωστικών συνεργείων αυτή τη στιγμή, καθώς επίσης και των αρχών προσπαθούν να δουν ποιος βρίσκεται πού, γιατί είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι πήραν ό,τι πρόλαβαν μέσα από τα σπίτια τους πριν καταρρεύσουν και έχουν ήδη πάει σε άλλες επαρχίες προκειμένου να βρουν ασφάλεια για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Εντάξει, Τζενίκη μου, τα υπόλοιπα θα τα δούμε αύριο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Σαν πλανό, δύο